Chcesz założyć nowe spodnie? Chcesz założyć nowy strój? Myślisz, że wyglądasz modnie, a wyglądasz tak jak chuj. Chcesz założyć nowe spodnie, chcesz założyć nowy strój. Myślisz, że wyglądasz modnie, a wyglądasz tak jak chuj. Ej, buty od krawca, spodnie od szewca, garnitur z teraty, yo. Portfel po tacie, zegarek po bracie, szarawary w kwiaty, yo. Ortalion w łaty, kaszkiet kraciaty, kurtka na wacie, yo. Skóra ze szczura, mokra fryzura, łańcuszek na klacie, yo. Noś te dobre ciuchy, nosie, bo dobrych ciuchów nigdy dość jest. Noś te dobre ciuchy, nosie, nosie, jeśli jesteś gościem. Noś te dobre ciuchy, nosie, bo dobrych ciuchów nigdy dość jest. Noś te dobre ciuchy, nosie, bo w dobrych ciuchach coś jest. Wszyscy rodacy idą do pracy, pięknie wystrojeni, yo. Egipskie fryzury, mundury ze skóry, w kieszeniach rulony, yo. Tuczone garsonki, gumowe koronki, dmuchane pierścionki, yo. Wszyscy się noszą, więc noś i ty, wszystko wokół śpiewa mi. Noś te dobre ciuchy, nosie, bo dobrych ciuchów nigdy dość jest. Noś te dobre ciuchy, nosie, nosie, jeśli jesteś gościem. Noś te dobre ciuchy, nosie, bo dobrych ciuchów nigdy dość jest. Noś te dobre ciuchy, nosie, bo w dobrych ciuchach coś jest. Są dobre, noś te dobre ciuchy, nosie. Są dobre, nosie, jeśli jesteś gościem. Są dobre, noś te dobre ciuchy, nosie. Bo w dobrych ciuchach coś jest. Dobre, są dobre. Zero godzina, już pękła sprężyna, bal się rozpoczyna, yo. Cekiny, fiszbiny, szyfony, nylony, złocone galony, yo. Treska z pieska, szklana pereska, etola, sobola, yo. Bistor, krepina, sky, popelina, tak się rozpoczyna bal, yo. Noś te dobre ciuchy, nosie, bo dobrych ciuchów nigdy dość jest. Noś te dobre ciuchy, nosie, nosie, jeśli jesteś gościem. Noś te dobre ciuchy, nosie, bo dobrych ciuchów nigdy dość jest. Noś te dobre ciuchy, nosie, bo w dobrych ciuchach coś jest. Są dobre, dobre, są dobre.